Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w szpitalach nie zabraknie łóżek i respiratorów. Jest nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów. Za chwilę powiemy, których państw dotyczy. Władze Małopolski mają nową strategię walki ze smogiem, a jej szczegóły przybliży Paweł Pawlica. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnił, że w szpitalach specjalistycznych nie zabraknie łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Jak mówi także, liczba respiratorów jest wystarczająca. Według danych resortu obecne oddziały zajmujące się pacjentami covidowymi mają do dyspozycji ponad 800 respiratorów, z których w użyciu jest 130. Rzecznik ministerstwa zapowiedział zwiększenie liczby łóżek w rejonach, w których występuje najwięcej zakażeń. Mamy powyżej 6300 łóżek obecnie, zajętych 2300, ale ten bufor będziemy powiększać i tu w najbliższych dniach Państwa poinformujemy, bo decyzją wojewodów będzie ta liczba zwiększona, będzie zwiększona najpierw w tych województwach, w których odnotowaliśmy w ostatnim czasie więcej przypadków, więc na pewno łóżek w Polsce nie zabraknie i ich nie brakuje. W ciągu doby potwierdzono w Polsce ponad 1300 nowych infekcji. Zmarło 15 osób, które były zakażone patogenem, a ponad 500 wyzdrowiało po zakażeniu. Rząd przyjął nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów. Zacznie ono obowiązywać od środy. Na liście znalazło się 29 krajów, w tym Indie, Izrael i Stany Zjednoczone. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, lada dzień, natomiast będzie można latać po całej Unii Europejskiej. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem wprowadzamy całkowite już zwolnienie z zakazu lotów w strefie Schengen, czyli zwolnienie zakazu do Hiszpanii, bo tak naprawdę ten kraj jeszcze ze strefy Schengen był objęty zakazem. To jest wynik tego, że mamy teraz niski sezon w ruchu lotniczym. Od października zdecydowanie zmniejsza się liczba połączeń. Przewoźnicy sami zawieszają lub kasują połączenia, a na te, które się odbywają, znacznie mniej osób z nich korzysta. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać do 13 października. Małopolscy radni przyjęli nowy program ochrony powietrza. Dokument wytycza kierunek walki o czyste powietrze na najbliższe 3 lata w jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie regionów. Restrykcyjne przepisy otwierają m.in. furtkę do ograniczenia emisji z transportu w Krakowie. O szczegółach Paweł Pawlica. Straż kontrolująca spalanie śmieci w każdej gminie, niższe progi alarmowe dla smogu czy zakaz dotowania zakupu bezklasowych kotłów na węgiel. To tylko niektóre założenia nowego programu ochrony powietrza dla Małopolski, mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa. Zmiany, które zostały przyjęte, są bardzo progresywne i zwłaszcza w tym zakresie dotyczącym kontroli. Dokument ważny jest także dla Krakowa. Program ochrony powietrza otwiera furtkę do wprowadzenia zakazu wjazdu do miasta dla samochodów z najstarszymi silnikami diesla, tłumaczy Paweł Ścigalski z krakowskiego magistratu. No nie mamy w Krakowie jakichś idealnych warunków, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jeśli chodzi o jakość powietrza. Program ochrony powietrza został przyjęty głosami niemal wszystkich radnych, niezależnie od przynależności do partii politycznej. Tylko 4 z nich wstrzymało się od głosu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ruszyła Akademia Radiowa Polskiego Radia. To seria specjalistycznych kursów. Formuła Akademii jest czysto warsztatowa, a zajęcia będą prowadzić osoby tworzące treści na antenę. Kursantami mogą stać się absolwenci studiów wyższych lub studenci co najmniej 3. roku. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła na antenie Trójki, że mnóstwo młodych ludzi zgłasza swój akces do pracy w rozgłośniach publicznego nadawcy. Dostajemy mnóstwo interesujących CV, mnóstwo młodych ludzi chciałoby swoją pracę w radiu rozpocząć i widzi swoją przyszłość w radiu, a co najważniejsze w polskim radiu. I postanowiliśmy te CV, które otrzymujemy, przejrzeć, wyselekcjonować i właśnie w tej chwili dzisiaj ruszył ten kurs. No i to jest pierwszy z całego cyklu kursów. To jeszcze dodajmy, że najlepsi uczestnicy Akademii Radiowej będą mieć szansę na pracę w Polskim Radiu. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. A teraz będzie serwis sportowy. Mateusz Wusiarz. Długi to był i jest dzień na kortach Rolanda Garrosa. I cóż, nie najlepszy też z czwórki Polaków, która rozpoczęła dziś rywalizację we French Open. Poza turniejem jest już dwójka. Magdalinet przegrała dosłownie przed chwilą z młodziutką Leylą Fernandez z Kanady, a Kamil Majszak nie dał rady Rosjaninowi Karenowi Khachanovowi. Awans wywalczyła jak do tej pory tylko Iga Świątek, która gładziutko ograła Czeszkę Marketę Wondruszową 6-1, 6-2. O drugą rundę wciąż walczy Hubert Hurkacz. Jego mecz z Zandbenem trwa już od ponad 4 godzin. Polak i Amerykanin wciąż walczą w piątym secie. Piłkarsko dziś w Ekstraklasie mecz na dnie tabeli. Na zakończenie kolejki Stal Mielec 3-2 ograła Piasta Gliwice. Trener Dariusz Skrzypczak. Bardzo się cieszę, że ten mecz wygraliśmy. Przystąpiliśmy do tego meczu z bardzo dużą determinacją i chęcią rozstrzygnięcia tego meczu na naszą korzyść. Po takim meczu, gdzie strzelamy 3 bramki u nas w Mielcu, gdzie rzeczywiście było bardzo dobre widowisko, 5 bramek. Kibice mogą być bardzo zadowoleni. Zespół pokazał reakcję po meczu z Lechią Gdańsk. Wygraliśmy 3-2 i to jest bardzo, co prawda mały kroczek, ale bardzo ważny krok do przodu. Dzisiaj uczyniliśmy, wygrywając mecz na własnym boisku. Stal po zwycięstwie wskoczyła na 11 miejsce w tabeli. Na szarym końcu pozostał Piast, który zalicza jakiś rekordowo dramatyczny start sezonu. 5 meczów, 2 gole i tylko punkt wywalczony z innym Beniaminkiem Wartą w trzeciej kolejce. Nie przekreślamy jeszcze piłkarzy trenerów Fornalików, ale póki co nie wygląda to za dobrze. Znakomicie prezentuje się za to Liverpool. W trzeciej kolejce Premier League odniósł trzecie zwycięstwo, tym razem z Arsenalem. Wcześniej Fulham 0-3 przegrało z Aston Villą, a w Serie A Bologna 4-1 pokonała Parmę. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Łukasz Skorupski. Innego bramkarza z Polski docenili w Niemczech. Magazyn Kicker zaprezentował swoją jedenastkę drugiej kolejki Bundesligi, a znalazł się w niej Łukasz Gikiewicz. Bramkarz Augsburga dwoił się i troił ostatnio w meczu z BVB. Augsburg wygrał 2-0, a bez wątpienia bohaterem był właśnie Gikiewicz. Miejsce w drużynie kolejki jak najbardziej zasłużone. Miały być dwa, był jeden półfinał. Unia Leszno rozbiła dziś 57-33 Faluba z Zielona Góra i po pewnie wygranym dwumeczu wjechała do finału PGE Ekstraligi. Goście powalczą o brąz, ale nie wiadomo z kim, bo mecz Stali ze Spartą został odwołany. Na przeszkodzie w rozegraniu półfinału stanął kiepski stan toru. W jego przygotowaniu nie pomogło nawet dosypanie suchej nawierzchni. W ostatnich dniach w Gorzowie Wielkopolskim bardzo padało. Nie dziwi nic, że nie dało się jeździć. Nowego terminu na razie nie ma i też będzie o niego bardzo ciężko. Kalendarz żużlowy jest bardzo napięty. Na koniec siatkówka. Grały panie w lidze siatkówki kobiet, rzecz jasna. W drugiej kolejce Pałac Bydgoszcz pokonał PTPS Piłę 3-0, a Joker Świecie przegrał z ŁKS-em Łódź 0-3. Liderem tabeli jest Stal Bielsko-Biała. Znów o sporcie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, tylko na północy większe przejaśnienia. Do tego w wielu miejscach kraju będzie padać, wysoko w Tatrach, nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 13 stopni na południu i miejscami w centrum do 19 na północy. Trójka. Program trzeci. Jest godzina 23.08. Trójka poleca. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zapraszam na najbliższą godzinę w programie trzecim Polskiego Radia. Audycję będzie realizowała Iwanka Kunewa, wydaje Sylwia Hej. Będzie muzyka, ale także będą rozmowy z przeciekawymi, muszę powiedzieć, wręcz gośćmi. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze nie tak dawno temu, tylko 20 lat wstecz, w naszej armii nie było zawodowych żołnierek, pilotów, lekarek latających na ratunek samolotami i śmigłowcami w polu walki, czy też strzelców i tych kobiet chociażby też skaczących na spadochronach. O nich, ale nie tylko, dzisiaj opowiemy, bo kobiety w wojsku, myślę, że można śmiało powiedzieć, pokazują nam, jak zmieniała się nasza armia, choćby walcząc w jednej z najważniejszych bitew współczesnej historii Polski, w irackiej Karbali. O tym zresztą nakręcono w 2015 roku film fabularny o obronie tzw. City Hallu, ratusza w tym mieście. I za chwilę przedstawię bohatera tego wydarzenia. Ale będzie także kobieta, uhonorowana pięknym i wiele mówiącym odznaczeniem gwiazdą Afganistanu. I mam nadzieję, że nie będzie musiała lecieć z misją ratunkową. Cały czas jest teraz w gotowości na dyżurze. To, o czym za chwilę porozmawiamy, śmiało można zatytułować bez taryfy ulgowej. I bardzo zazdroszczę tego tytułu. No niestety, tytuł już nosi książka, która jest właśnie przyczyną dzisiejszego spotkania. Zacznijmy od piosenki Towarzyszki Broni. Myślę, że a propos dzisiejszej audycji. Towarzyszki broni z filmu francuskiego o tym samym tytule, czyli Sisters in Arms. Mm. blind for all. Facing fear, those bonds can brave the ghosts. Facing fear, a smile can help to grow. With that fear we long for something more. Forever we are. Sisters in Arms, piosenka Bobby and Mathieu Lamblay, film nakręcony w 2019 roku, film, który mówi o kurdyjkach, o żołnierkach kurdyjkach, które walczą z państwem islamskim. Szczerze mówiąc, widziałem kurdyjki, widziałem ich, jej oczy tych kobiet, to były naprawdę, strach się bać, jak to się mówi potocznie, bardzo zdeterminowane kobiety. No i między innymi dzisiaj o kobietach w wojsku będziemy rozmawiali, ale w polskim wojsku. Pułkownik Grzegorz Kaliciak jest z nami. Bardzo witam serdecznie pana tutaj. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Nie mam tak radiowego głosu, ale myślę, że wszyscy mnie zrozumieją i będzie dobrze. Ma pan doskonały głos. Bez taryfy ulgowej, kobiety w wojsku, historię kobiet służących w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To jest pana książka. Jest pan autorem jeszcze innych książek. Ja myślę, że jak przeczytam tytuły tych książek, to one też opowiedzą nam o historii Wojska Polskiego z ostatnich kilku lat. Zacznę od takiej. Bałkany. Raport z polskich misji. Afganistan. Odpowiedzieć ogniem. Karbala, raport z obrony City Hall, czyli to jest Irak. To są, mam wrażenie, że te książki opowiadają o armii, w jaki sposób ona uczyła się tego nowoczesnego pola walki, tych nowoczesnych wojen, nowoczesnych standardów wreszcie postępowania. Czy dobre mam wrażenie? Czy myślę, że te tytuły mówią o tym, jakie zadania były przestawiane przed współczesną armią, przed tym, co może nas spotkać. No bo tak naprawdę do tego 2004 roku braliśmy udział w różnych operacjach, przede wszystkim jako wojska ONZ-u. Potem stanęliśmy naraz przed takim dylematem, że jako koalicjanci musieliśmy wyjechać gdzieś za granicę i realizować te zadania poza granicami kraju. No tak, ale panie pułkowniku, wojska ONZ-u zyskały sobie miano misjonarzy. Pamiętam to dość piarskie stwierdzenie, mówiące bardziej o wypoczynku niż prawdziwej misji wojskowej. Znaczy między innymi pierwsza książka, którą... Nie chciałbym nikogo oczywiście z żołnierzy służących w wojskach ONZ-u obrażać, tylko mówię o... No tak, właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że pierwsza książka, którą napisałem, Karbala, to właśnie miało być tym przełamaniem, żeby uświadomić społeczeństwu, że Wojsko Polskie nie jeździ tam na wypoczynek i pomimo tego, że czasami być może są tam spokojne chwile, no bo tak też jest, to jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie, czy tam, gdzie jesteśmy, może się zmienić w każdej sytuacji i ten żołnierz, który w pewnym momencie czuje się, że jest bezpiecznie, że ten, nazwijmy to, tubylec wita go i macha do niego serdecznie ręką, to w nocy może się okazać, że to będzie jego przeciwnik. No i z tej sielanki, która załóżmy mogłaby tam być, na teraz jest wojna. Tak było też w Iraku w 2004 roku i podejrzewam, że podobna sytuacja też była na kolejnej zmianie, bo zmian, na których byli żołnierze, nie da się porównać. Nie da się porównać pierwszej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku do drugiej, drugiej do trzeciej. No i tak możemy sobie wymieniać. No i pamiętam pierwszą zmianę, bo widziałem na własne oczy żołnierzy polskich w bazie Babilon, właśnie w Karbali czy w Al-Kut. Pamiętam, jak dozbrajali swoje tarpany, którym jeździli po... Tak zwane Mad Maxy. Mad Maxy. Mad Maxy to powiedzmy w takim razie, dlaczego Mad Maxy? No, tarpan, prosta konstrukcja, nie nowoczesna, to od razu widać było archaizm. I teraz, co robili z tym żołnierze? Tarpan to przede wszystkim, jak tak jeszcze sięgniemy troszeczkę wstecz, to przede wszystkim pojazd rolniczy, tak? Który został dopasowany do wojska i wbrew pozorom, pod względem trakcji, on sobie doskonale radził. Natomiast jeżeli już pojechał do działań stricte bojowych, no to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, nie były one ani opancerzone, ani doposażone w taki sposób, żeby żołnierz w nich się mógł czuć bezpiecznie. Natomiast na ten okres czasu, ten 2004 rok, no to był dla Polski, dla polskiego żołnierza jeden z nowocześniejszych pojazdów. No i biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy się w przysłowiowym ogniu walki, no trzeba było sobie z tym poradzić. No a polski żołnierz potrafi się bardzo szybko odnaleźć w różnych sytuacjach, więc bardzo szybko wymyślił, że można go doposażyć, wzmocnić, a jako te płycy pancerne, no to służyły nam tak naprawdę osłony przeciwlotnicze, włazy przeciwlotnicze ze zniszczonego sprzętu irackiego, który w tym czasie przy głównych trakcjach drogowych między Bagdadem czy Nadżafem czy innymi miejscowościami było tego bardzo dużo, więc jechała tak zwana czołówka logistyczna, wycinała palnikiem osłonę przeciwlotniczą czy właz przeciwlotniczy, no i później nasi specjaliści logistycy spawali to do Honkera. Oczywiście powodowało ten tarpan to... się nazywał Honkerem de facto, tak, prawda? Tak, tarpan był Honkerem, tak. I wtedy zwiększał się też ciężar pojazdu, czyli ta trakcyjność już ulegała troszeczkę, nazwijmy to, zróżnicowanej sytuacji, no ale dawało to bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa żołnierzowi. Panie pułkowniku, po prostu średnio się to prowadziło, można powiedzieć. Ta trakcyjność. Czasami było tak, że to on nas prowadził, a my nie jego. I Mad Max, no teraz państwo sobie mogą wyobrazić, jak wygląda Mad Max przerobiony Honker, właśnie płyty przeciwlotnicze i różnego rodzaju fragmenty uzbrojenia jeszcze irackiego, no, dospawane do tego sprzętu. Ja specjalnie o tym mówię, żeby też pokazać kontekst, w jakim się znajdujemy. Jeżeli chodzi o coś tak wtedy niewyobrażalnego, jak kobiety zawodowe żołnierki, które mają być traktowane w sposób równorzędny. Bez taryfy ulgowej. Kobiety, które no, po pierwsze muszą też przechodzić te same szkolenia i poza tym no, tu już nie ma mowy o tym, żeby całować kobietę w rękę bądź przepuszczać w drzwiach. To jest, tak wynika również z pana książki. Tutaj te obyczaje muszą się i podejście do kobiet musi się zmienić, prawda? To było między innymi na początku lat 2000. No tak, no przede wszystkim w naszej polskiej mentalności no trzeba się delikatnie przestawić, tak? Bo wojsko to jest instytucja hierarchiczna i tutaj ze względu na stopień no nie wypada, żeby starszy stopniem przepuszczał młodszą. Oczywiście to trzeba wszystko racjonalnie i zdroworozsądkowo do tego podejść. Natomiast wrócę jeszcze do tych Mad Maxów, bo w tej pierwszej książce była mowa o Mad Maxach, ale już w Afganistanie przedstawiłem, w jaki sposób odrobiliśmy jako Polacy, wszyscy tak naprawdę decydenci i żołnierze lekcje i my już tutaj o Afganistanie mówimy, o pojazdach naprawdę wysokiej klasy. Mówimy o rosomakach, które się pojawiły, które dawały już pełną taką gwarancję bezpieczeństwa żołnierzowi, łącznie z tym, że nawet nasi koalicjanci, nawet żołnierze amerykańscy zazdrościli nam tych pojazdów, więc proszę zobaczyć, że to jest niewielka jakby oś czasowa, tak? 2004, no i już mamy Afganistan, w zasadzie już 2006, 2007, a w szczególności 2009, na której byłem i o której opisuję, i tam już jeździmy rosomakami, tam się czujemy bezpiecznie. Pomimo tego, że to był naprawdę bardzo bezpieczny pojazd, również były wypadki śmiertelne. Także ta praca w wojsku jest bardzo niebezpieczna i tutaj naraz już od pewnego czasu pojawiają nam się kobiety w tak zwanych bojówkach, czyli w tych pododdziałach bojowych. Nie w tych pododdziałach zabezpieczenia, nie tylko ratownik medyczny, nie tylko gdzieś jako psycholog, ale ten dowódca, który dowodzi plutonem, dowodzi patrolem, który potrafi przeprowadzić konwój przez bezdroża Afganistanu i doskonale sobie z tym radzi. Czyli tak naprawdę część jeszcze jest żołnierzy mężczyzn, którzy nie do końca są do tego przekonani. Ja myślę, że to też było powodem, dlaczego ta książka powstała. Żeby pokazać różne historie, troszeczkę wątku historycznego, żebyśmy tutaj też zahaczyli, że to nie jest akurat teraz. I też jak obserwujemy jakby zaciąg do służby w wojsku, no to tych 5% mamy 10-15 i coraz większe zainteresowanie. Panie coraz bardziej są zainteresowane służbą. Celowo mówię służbą, a nie pracą, bo tutaj trzeba rozgraniczyć. My w wojsku nie pracujemy. My w wojsku służymy. I to jak ktoś sobie już na samym początku powie, że idę służyć ojczyźnie, czyli w Wojsku Polskim, to naprawdę już ma, myślę, że 1/4 problemów mniej. Rozmawiamy również o misjach. Pamiętam też nastrój, jaki panował wtedy w społeczeństwie polskim. Nie mówię u wszystkich, ale też pojawiały się słowa krytyki mówiące, no przecież jadą zarobić pieniądze. Jadą, to są najemnicy. To bardzo krzywdzące słowa. No porównanie żołnierza na służbie, który jedzie na misję, do najemnika, a w Iraku, w Afganistanie takich najemników widzieliśmy na pęczki, prawda? To jest... też pokazuje o jakich my zmianach mentalnościowych, w których tym centralnym miejscem jest Wojsko Polskie, mówimy, prawda? No tak. I to jest też główny, kolejny powód, dla których te książki powstały, żeby pokazać społeczeństwu, że my nie jesteśmy najemnikami, że my tam nie pojechaliśmy z głównym celem walczyć. Wręcz odwrotnie, pojechaliśmy nieść im pomoc, tak? Bo w samym nawet Iraku na początku to myśmy zabezpieczali przede wszystkim tak zwane białe niedziele. Zabezpieczaliśmy działalność naszych lekarzy, naszych pielęgniarek w miejscach, gdzie tak naprawdę ci ludzie po raz pierwszy widzieli lekarza. Podobnie było w Afganistanie. Oczywiście no musieliśmy się też bronić. Skoro nas atakowali, myśmy odpowiadali ogniem. Nie było takich sytuacji, żeby to... I powiem szczerze, nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek polski żołnierz został skazany za to, że dokonał jakiegoś ludobójstwa. Oczywiście były różnego rodzaju sytuacje, gdzie próbowano nam to wmówić z różnych przyczyn, ale wiemy dobrze, że wszyscy żołnierze, którzy byli o to oskarżeni, zostali uniewinnieni. Tutaj mówimy o Afganistanie i Nangar Kher, tak? To jest moment, w którym Wojsko Polskie i opinia publiczna zastanawiała się, w jakim stopniu, no właśnie, dochodzi do tych działań wojennych, do tych działań bojowych, prawda? W jaki sposób one są prowadzone w Afganistanie, ale o tym myślę, że porozmawiajmy za chwilkę. Natomiast teraz, dlaczego ja też od tych książek zacząłem pana pułkownika, dlaczego też na tą spoglądam z taką sympatią? Dlatego, że tutaj pan zawarł wiele wyznań kobiet, żołnierek na wysokich stanowiskach albo zajmujących się nieprawdopodobnie, nazwijmy to do tej pory w świadomości, męskimi zajęciami wojskowymi, że to też pokazuje przełom cywilizacyjny, przełom jaki dokonał się w polskiej armii. Ale myślę, że może będziemy o tym rozmawiali, my, mężczyźni, ale nie może do tej dyskusji zabraknąć kobiety. Ja myślę, że za chwilę porozmawiamy z panią Magdaleną Kozak, która mam nadzieję czeka na nasz telefon, ale zanim porozmawiamy, posłuchajmy przepięknego, mocnego śpiewu pieśniarki Tete Garcia w znanej kompozycji kubańskiej Chan Chan, ale naprawdę ta moc kobiety, moc kobiecego głosu, myślę, że dobrze wprowadzi nam kolejnego gościa programu. Como sacudir el jibe, si a Rozmawiamy w tej godzinie o tym, jak wygląda polska armia, ale też jak wygląda właśnie to, co się zmieniło w polskiej armii i jest najbardziej widoczne między innymi, mianowicie to, że w 1999 roku w polskiej armii służyło około 200 kobiet. Teraz jest to znacznie, znacznie więcej. Jest ich znacznie, znacznie więcej. I co ciekawe, służą w pierwszej linii frontu, czyli bojówki, tak? Jak tutaj pan pułkownik Grzegorz Kaliciak, autor książki Bez taryfy ulgowej, kobiety w wojsku, która jest przyczynkiem do naszej rozmowy, określił. No i teraz tak, kapitan Magdalena Kozak. Bardzo serdecznie panią witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. To zadam pytanie bardzo naiwne z pozoru, ale dodzwoniłem się do drugiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i jest pani teraz na dyżurze, tak? Nie wiem, co mój dowódca na to i czy ja mogę ujawniać takie tajemnice wojskowe. Ale teoretycznie, hipotetycznie możemy uznać, że być może. Aha. I czeka zatem pani... Poprzestańmy. Dobrze. To w takim razie jest pani na pierwszej linii, no właśnie, ratowania, jest pani na pierwszej linii frontu. Jak to możemy określić? Generalnie to nasze poszukiwanie i ratownictwo jest wykorzystywane w czasie pokoju, tak? My jako jednostka służymy głównie pomocy statkom powietrznym, które gdzieś miały jakieś kłopoty, jakieś problemy i odnajdywaniu ich i udzielaniu poszkodowanym pomocy. Taki wojskowy LPR trochę. Mhm. Przy czym jeszcze z elementem poszukiwania. No ale i ratownictwa. I ja jestem lekarzem pokładowym. Na pokładzie śmigłowca. Na pokładzie śmigłowca. W takim, myślę, że przydało się tutaj doświadczenie zyskane w Afganistanie. Za służbę tam została pani odznaczona Gwiazdą Afganistanu. Bardzo mądrym i dobrym odznaczeniem, które oddaje też to, co robili polscy żołnierze tam w czasie tej misji. Proszę w takim razie powiedzieć, jak to się stało, że zdecydowała się pani na służbę w wojsku? To jest bardzo trudno wytłumaczyć, ponieważ ja, odpowiedź jest prosta, ja zawsze chciałam. Odkąd byłam małą dziewczynką, mamusia kupowała mi lalki, a ja się wymykałam do lasu i robiłam sobie łuk i strzały, głęboko żałując, że nikt mi nie chce takich rzeczy kupić, ponieważ jestem dziewczynką. No a potem byłam cały czas, całe życie taką grzeczną dziewczynką, skończyłam medycynę cywilną, bo w tym, kiedy ja byłam jeszcze w stosownym wieku, to jeszcze wtedy wam nie przyjmował dziewczynek na studia. No i tak sobie żyłam spokojnie, spokojnie, aż w pewnym momencie stwierdziłam, zaraz, kurczę, ja chcę realizować moje marzenia, ja będę realizować moje marzenia. I no na szczęście tutaj wojsko potrzebowało mnie jako lekarza, ponieważ na pierwszą misję do Afganistanu pojechałam jako cywil, jako pracownik cywilny. Wiedziałam, krótka bomba, zaciągam się po prostu, nie ma sensu siedzieć i czekać, aż aż wojsko przyjdzie do mnie, muszę ja sama wyruszyć świat pełen przygód. No i tak to się zaczęło. Jak wróciłam z misji, zaczęłam szukać miejsca. Trudno powiedzieć miejsca pracy, bo to się służy, a nie pracuje. No ale szukałam wreszcie ku absolutnie cudownej życzliwości pana generała Gieleraka. Znalazłam pracę w Wojskowym Instytucie Medycznym na SOR-ze, w szpitalu na Szaserów w Warszawie. A potem jeszcze właśnie przeniosłam się do drugiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, do linii, żeby jeszcze więcej tej adrenaliny. W międzyczasie jeszcze dwie kolejne misje zaliczyłam. No. Cieszę się tym wojskiem, jak tylko mogę. Pani kapitan, do rozmowy jeszcze o tym cieszeniu się wojskiem wrócimy. Spróbujemy się z panią jeszcze raz połączyć, dlatego że spróbujemy poprawić jednak jakość tego połączenia. Proszę być cierpliwą i też proszę cię o cierpliwość naszych słuchaczy, bo to jest bardzo ciekawa opowieść pani kapitan Magdaleny Kozak. Za chwileczkę wracamy do tej rozmowy. W studiu cały czas pułkownik Grzegorz Kaliciak. W pana książce pojawia się kilka wątków, kilka opowieści kobiet. Czy to tylko tyle z nich udało się namówić do zwierzeń? Jak wyglądała praca nad tą książką? No to jest ciekawe pytanie, bo nazwijmy to, że w fazie planowania książki i czy tam projektowania, to tych rozmówczych miałem więcej. Więcej miałem tych naszych pań w mundurze, które chciały przekazać swoją historię. Natomiast kiedy dochodziło już do tego sedna, gdzie trzeba było postawić tą przysłowiową kropkę nad i się zdeklarować, że tak, ja tą swoją opowieść tutaj umieszczę, no to troszeczkę się nam wycofywali. Dalej pokutuje w wojsku to, że się boją swoich przełożonych, boją się zapytać, a czasami jest tak, że to przełożeni boją się podjąć jakby odpowiedzialność albo podjąć decyzję na tym, że tak, możesz się wypowiedzieć. Oczywiście w tej książce nie ma żadnego zdradzania tajemnicy wojskowej, żadnego zdradzania tajemnicy państwowej, bo nikt sobie na to nie może pozwolić. Natomiast w tej książce są prawdziwe historie tych, w tym przypadku kobiet, które zdecydowały się służyć w wojsku. No tak, i teraz jednak wskazuje pan na pewien problem, który mamy, tak? Czyli przełożeni, czyli ci, którzy, no, polega to na zaufaniu swojemu podwładnemu. No i teraz tutaj, czy rzeczywiście można mówić o tym, że jest to mniejsze zaufanie do kobiety, która mogłaby podzielić się jakimiś tajemnicami, czy z czego to wynika? Nie, to nie wynika wcale z płci, to po prostu wynika z tego, jakimi dowódcami są niektórzy żołnierze. Ale to nie jest problem tylko u nas, tak? To jest problem grupy społecznej. W każdej grupie społecznej są ludzie, którzy są bardziej przebojowi, bardziej otwarci i bardziej decyzyjni. I tak samo jest w wojsku. A czy na przykład na to, co teraz się dzieje w wojsku, czyli jak wpłynęły nasze doświadczenia sojusznicze, bo ja nie bez kozery też mówiłem o tych misjach w Afganistanie, w Iraku, w Bośni, w Czadzie jeszcze nie powiedzieliśmy, że w Afryce Północnej to też bardzo ciekawa misja w tym regionie świata. Tutaj też się pojawia wątek jednej z pań żołnierek, która znalazła się między innymi w wojskach ONZ, dlatego tak też z dystansem musimy krytycznie podchodzić tutaj do misjonarzy. Natomiast była w Sudanie Południowym, bliskim mojemu sercu zresztą, w miejscowości Wau, i to też pokazuje, jak daleko nasze żołnierki Polki mogą zajść w tej całej hierarchii, między innymi międzynarodowej, ale to o tym byśmy za sekundkę. Natomiast jak te nasze kontakty sojusznicze wpłynęły właśnie na uwolnienie tego przyjmowania kobiet do wojska? Znaczy ja przede wszystkim na to pytanie mogę odpowiedzieć ze swojego poziomu, z tego, co przeżyłem. Nie mogę odpowiadać tutaj za instytucje. Natomiast nasze wyjazdy na misje pokazały nam, że w innych krajach, w innych państwach, które wysyłają swoje wojsko na misje, te kobiety tam są. Mówimy o Armii Stanów Zjednoczonych, czy mówimy o Bułgarach, czy nawet o Łotyszach. U nas ten procent kobiet był mniejszy. No był spowodowany tym, że prawdopodobnie było też mniejsze zainteresowanie kobiet w służbie. Tutaj na pewno w służbie od zawsze były panie psycholog, lekarki, natomiast mniej kobiet było w tak zwanych pododdziałach bojowych. One się pojawiały stosunkowo później, ale jak się pojawiły, to wcale nie odstawały od mężczyzn. Także tutaj trzeba sobie na to też odpowiedzieć pytanie, gdyby ktoś zadał pytanie, kto jest lepszy, ja bym tutaj wcale nie próbował porównywać, bo to nie o to chodzi, żeby porównać. Przede wszystkim świat jest tak skonstruowany, że są i mężczyźni, i kobiety, i bez tego nie da się po prostu funkcjonować. To jeszcze sobie w takim razie porozmawiamy, bo z nami jest ponownie kapitan Magdalena Kozak. Witam jeszcze raz. Mam nadzieję, że trochę lepiej słyszymy się. Witam ponownie. Zasięg jest jaki jest. Dobrze, oczywiście. Jesteśmy na służbie i w takim razie przyjmujemy to, co jest i wyroki losu takie, jakie są. Pani kapitan, rozmawiamy o tym, co się dzieje na misjach. Kobiety wyjeżdżają, służą w oddziałach, oddziałach bojowych. Tak w pani przypadku rozumiem, że pani zajmowała się ratowaniem rannych i służbą w tego rodzaju. Proszę powiedzieć, w jaki sposób na początku podchodzili do pani mężczyźni, żołnierze. Ten poziom nieufności, można powiedzieć, no był duży, czy wręcz przeciwnie, wręcz wszystko szło jak z płatka. Mam nadzieję, że nie rozczaruję panów, ale o nieufności to nie mogę mówić praktycznie rzecz biorąc żadnej. No tylko ja mam ten taki handicap, ponieważ ja jestem medycyna, tak? Ja jestem lekarzem. I o ile koledzy mogą patrzeć czasami w różnoraki sposób na koleżanki żołnierki, o tyle jak przychodzi co do czego jest ranny i trzeba, prawda, biednemu żołnierzowi czule pod czoła ocierać, to kobieta w tej roli odnajduje się czasami nawet lepiej niż ten wielki sanitariusz, prawda? W związku z tym, no, ta rola była przyjmowana w sposób taki naturalny, tym bardziej, że my nie tylko czasami służyliśmy, no nie tylko pomocą ciała, ale również ducha w zakresie takim, że oczywiście były panie psycholog, ale czasami żołnierze zgłaszali się no, z różnymi dolegliwościami, ale też jakoś tak po prostu wziąć i po ludzku pogadać. No i tutaj też ta empatia kobieta no, grała, odgrywała pewną rolę, więc ja absolutnie nie dostrzegłam żadnej nieufności. Raczej były tak, tym bardziej, że jeszcze przy pierwszej misji to już w ogóle byłam cywilem. Raczej wręcz przeciwnie. Kciuki do góry, o fajnie, że jesteś Madzia, fajnie, że nam pomagasz. No ale pani może jeszcze w tym wszystkim pomagały pani, no faktyczna pasja wojskowością, bo ja tylko powiem, że to są wiadomości z Wikipedii, proszę mnie poprawić oczywiście. Skacze pani ze spadochronem około 300 skoków, rozumiem, że może być więcej. Strzela pani, ale tak, że jest pani i instruktorem, i sędzią strzelnictwa sportowego. No i... Zainteresowania militarne. Tak, last but not least, jak to mówią, interesuje się pani systemami walki Krav Maga Combat 56. No, widziałem Combat 56 i Krav Magę w ogniu ćwiczeń na szczęście. Powiem szczerze, że to są przecież ten Combat 56. To już służy komandosom za linią wroga, którzy dokonują no, likwidacji wroga w dość bardzo szybki sposób. Ale to nie znaczy, że nie można przyjść, popatrzeć, spróbować, poćwiczyć, zobaczyć, jak się człowiek w tym odnajduje. No, może te dane na Wikipedii są w tej chwili troszeczkę przestarzałe, bo już się mniej zajmuję sztukami czy też sportami walki, bardziej się skupiam na lotnictwie i na medycynie oraz na, no, na pisarstwie. Niemniej jednak niewątpliwie tak, jestem takim żołnierzem z pasją, który najpierw się trochę zagubił w świecie cywilnym, ale potem odnalazł drogę do swoich i odkąd wstąpiłam do armii, ani jednego dnia, żebym żałowała. Jarosław Rybak, którego oboje znamy, dziennikarz zajmujący się wojskami specjalnymi, rozmawiał z generałem dywizji w stanie spoczynku Michaelem Ripasem, byłym głównodowodzącym amerykańskiego dowództwa operacji specjalnych w Europie. I tutaj uwaga, pyta o właśnie obecność kobiet w siłach specjalnych, w jednostkach specjalnych. I generał nie jest fascynatem, nie jest tym, który no, mówi bardzo dobrze, niech będą w siłach specjalnych. Raczej zauważa, że to nie do końca jest, nie do końca tak powinno się dziać. Co pani o tym myśli? Nie mam bladego pojęcia, ponieważ nie mam, cóż mi gadać o siłach specjalnych. Jestem medycyną i to jeszcze w lotnictwie, tak? Więc raczej no, nie będę się mądrzyć na tematy, których nie znam od podszewki, ani też kwestionować słów pana generała, którego też nie znam zbytnio osobiście. Więc mogę powiedzieć, że w medycynie na pewno się sprawdzamy. Tak? Mogę też powiedzieć, że tutaj w lotnictwie mam mnóstwo koleżanek, pilotek, techniczek i też dziewczyny robią świetną, doskonałą robotę. Mhm. Myśli pani, że ten czas od 99 roku do teraz, 20 lat, to jakby pani oceniła? Już jest wszystko ustalone, wszystko już wiadomo, już kobiety wiadomo, że służą w wojsku, są żołnierkami zawodowymi. Czy jeszcze jest coś do zrobienia? Jeszcze są niewyjaśnione bądź nie do końca ułożone relacje właśnie z kobieta, mężczyzna, kobieta podwładna, dowódcy na tym etapie? Wie pan co, ja myślę, że tutaj o ile już żołnierze się przyzwyczaili, że jesteśmy wśród nich, że jesteśmy żołnierzami tak samo jak i oni, to następuje pewne takie niepokojące zjawisko i tu no, jest to moja absolutnie własna obserwacja, że część dziewczyn przychodzących do wojska, sorry, powiem wprost, robi z siebie księżniczki. To znaczy? I to troszeczkę psuje pozostałym opinią, na którą bardzo ciężko pracowałyśmy przez wiele lat. No, że mimo wszystko domagają się specjalnych praw. Ja uważam, że powinno być w wojsku absolutnie równouprawnienie. To samo robimy wszyscy na danych stanowiskach. Tak samo wobec siebie wymagamy i tego samego wobec siebie oczekujemy. Ale to zadziwiające, że teraz w tym czasie przychodzą kobiety, które chcą być żołnierkami, a chcą mieć jakiś odrębny albo lepsze warunki. To wydawało mi się, że raczej postępuje taka unifikacja, jeżeli chodzi o wymagania. Odpowiem anegdotą. Proszę anegdota bardzo. Oczywiście zupełnie prawdziwa, natomiast bez badania czasu, miejsca i tak dalej. Jest duży hangar lotniczy i pracują nad samolotami żołnierze. Oczywiście SIL, służba inżynieryjna lotniska, jest tam koło 100 chłopak. Przychodzi kobieta. W hangarze są dwa kibelki. Jeden w jednej strony, drugi z drugiej strony. I kobieta w tym momencie stwierdza, że musi być kibelek damski. I kibelek męski, ponieważ ona tu jest i domaga się dla osobnej dla siebie wyłącznej toalety, prawda? Generalnie ma rację. Z wieku, urzędu i płci jej się należy, żeby mogła w warunkach intymnych tam swoje sprawy toaletowe załatwić. W praktyce wychodzi na to, że teraz tu chłopa zapierdańcza na drugi koniec hangaru, bo koleżanka księżniczka zaanektowała jedną toaletę całkiem dla siebie. I na podstawie takich, no nie do końca w sumie wyjaśnionych sytuacji, no powstają tarcia, powstają nieporozumienia. Ja tam macham ręką, mogę z chłopakami z jednej toalety korzystać. No ale z drugiej strony być może wyrzekam się swoich kobiecych praw i nie powinnam, i powinnam walczyć o to, żeby jak są dwie toalety na hangarze, to jedna była tylko moja. Nigdy chyba nie znajdziemy takiej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, pani kapitan, jeszcze jedno pytanie. Jedna z bohaterek książki pułkownika Grzegorza Kaliciaka, który tutaj słucha z uwagą pani obserwacji i uśmiecha się co i róż. Jedna z tych bohaterek mówi, że byłyśmy dobrze traktowane, chociaż czasem trochę jak kwiatek do kożucha lub miś na krupówkach. Czy teraz pani zauważa taką tendencję do chwalenia się kobiecymi oddziałami, czy oddziałami z kobietami i właśnie udawania, że to są misie na krupówkach? Ja osobiście nie zauważyłam niczego takiego, ani nie doświadczyłam, ale też proszę wziąć pod uwagę, że mogę nie być obiektywna, bo nadal siedzę w tej medycynie, która bądź co bądź zababiona jest. I nikt od nas tu nie będzie oczekiwał, że jesteśmy jakimś cudem boskim, tak? No wiadomo, no są lekarki, są pielęgniarki, no wszystko po staremu, tak? Nikt się temu nie dziwi. U nas w lotnictwie w tej chwili też jakoś tam nie ma takiego strasznego szoku, że o mój Boże, kobieta lata, no bo to też już jest dosyć, dawna sprawa, tak? No pierwsze kobiety za sterami samolotów, to statków powietrznych, to już ohoho, to już jest dosyć długa historia, tak? Więc nikim to szoku nie budzi. Nie jestem w stanie odpowiadać za inne rodzaje sił zbrojnych, bo po prostu nie wiem. Dobrze, pani kapitan, w takim razie ja pani bardzo dziękuję. Kapitan Magdalena Kozak, która poza tym, że jest wspaniałym żołnierzem, lekarzem, która uczestniczyła w misjach w Afganistanie, odznaczona Gwiazdą Afganistanu, jest również, uwaga, pisarką science fiction. Zastanawiam się, ile z tych w tych powieściach science fiction jest tego, co pani usłyszała i pani zobaczyła na swoich misjach. To można mówić o jakiejś inspiracji z tego właśnie okresu? O, oczywiście. Jedna z moich książek, nie wiem, to chyba nie jest czas na reklamy, więc nie będę rzucała tytułem. Ale proszę bardzo. Łzy diabła na przykład. Są absolutnie praktycznie rzecz biorąc Afganistanem, tyle że dla niepoznaki przeniesionym gdzieś tam w kosmos. Bardzo dużo. Ja piszę fantastykę militarną, no bo właśnie to wojsko gdzieś tam we mnie siedzi, we mnie jest i tkwi. I chyba nie mogłabym się uwolnić, nawet jakbym bardzo chciała. W związku z tym, owszem, fantastyczne, science fiction, ale zawsze z nutkami militarnymi. I tak to właśnie wygląda. Kapitan Magdalena miłość. Kozak. Miłość. To jest miłość do wojska. I o tej miłości do wojska dzisiaj opowiadamy. Dziękuję bardzo. Za chwilę do rozmowy z pułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem wrócimy, ale jeszcze posłuchajmy Playing for Change. To jest zespół muzyków z całego świata With My Own Two Hands, czyli na tymi dwiema rękami utwór Bena Harpera. Myślę, że też dobrze oddaje to, co kobiety robią w wojsku. Pułkownik Grzegorz Kaliciak jest cały czas bez taryfy ulgowej. Kobiety w wojsku, historie kobiet służących w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wydawnictwo Czarne. To też trzeba powiedzieć dla porządku pełnego. O kobietach rozmawiamy, zapraszamy oczywiście do czytania tej książki, natomiast rozmawiamy też o tym szerszym kontekście, czyli no, tego, co się zmieniło w wojsku i też co się przyczyniło do tych zmian. 2015 rok to film Karbala, pokazujący zmagania o City Hall, czyli ratusz, w świętym dla szyitów mieście Karbala. Naprawdę to miasto, to jest i ta strefa wtedy naszych działań, naszych wojsk była pełna symboliki religijnej właśnie przynależącej do tej części muzułmanów, czyli do szyitów. Karbala i Nadżaf. Pan był dowódcą obrony przez 3 dni przed armią Mahdiego, armią związaną z Muqtadem as-Sadrem, takim radykalnym, duchownym, teraz politykiem cały czas aktywnym. Armia Mahdiego, która atakowała was przez 3 dni. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie była to obrona City Hallu, nie znalazła uznania w oczach sojuszników. Nie można było o niej tak głośno mówić. To jest taka kompendium wiedzy na temat tego, co się wydarzyło. Dla pana było to bardzo osobiste przeżycie i czy to był dla pana szczyt wojskowego kunsztu, czyli dowodzenie tą obroną ratusza w Karbali? Znaczy przede wszystkim to udowadnia, jak dużo może zrobić zespół. bo to wiem, że jest Karbala dość wspomniana ze mną, ale tak naprawdę ja tam bym sam nic nie znaczył, tak? To, że dowodziłem moimi żołnierzami, ich, którzy doskonale się sprawdzili w swoim wykonywaniu rozkazu, to też to, że po prostu im zaufałem i udzieliłem troszeczkę samodzielności, co się do tej pory nie spotykało, ale w pododdziałach rozpoznawczych bardzo często w taki sposób się dowodziło, że swoim ludziom się po prostu ufa. Ale tak jak nie pan ufał było. Zresztą poprzedniemu jeszcze naszemu gościowi tutaj, kapitan Magdalena Kozak przyznała się, że jej mąż służył u pana, można tak powiedzieć, prawda? I przekazała pozdrowienia między innymi dlatego panu pułkownikowi. Także to też widać, jak tutaj te plotą się te wszystkie historie. Ale wróćmy do Karbali i do dowodzenia. To był dla pana szczyt osiągnięć? Jak pan to ocenia? Znaczy przede wszystkim dziękuję Bogu, że się udało, tak? Bo w każdej, nawet ja uważam, że żołnierz polski jest bardzo dobrze wyszkolonym żołnierzem. Pomimo tego, że ma parę swoich tam kompleksów, jak każdy, ale to tylko dobrze o tym świadczy, to jednak wyszkolenie nas polskich żołnierzy jest dobre. Troszeczkę może jest to nieskromne, bo ja też jestem żołnierzem, ale no muszę to powiedzieć przede wszystkim o swoich żołnierzach, którzy naprawdę swoją odpowiedzialnością, swoim kunsztem udowodnili, że można zrobić rzeczy tak naprawdę no, trudne i w zasadzie, ktoś by powiedział, niemożliwe. Bo walczyliśmy z kimś, kto nie nosił munduru. Walczyliśmy z kimś, kto chodzi w cywilnych rzeczach, tak? No przeważająca liczba zresztą tak, bojowników armii Mahdiego. Moi żołnierze widzieli twarze tych ludzi, tak? Oczywiście żaden z żołnierzy nie rozpoczynał walki i nie strzelał sam pierwszy. Odpowiadał ogniem. Myśmy mieli komunikaty. Jak to? Czyli czekaliście, aż oni otworzą ogień przy każdym ataku i dopiero wy... Za każdym razem, kiedy wygasła walka i pojawiał się, załóżmy, rebeliant, to myśmy mieli tłumaczy, którzy nawoływały do porzucenia broni, do zaprzestania walki, do udzielania pomocy tym, którzy są ranni. Natomiast no, z drugiej strony było inaczej. Nie było tej akceptacji tego. To, że myśmy byli otwarci na jakby przerwanie tej walki, to tylko w tym momencie oni zbierali swoich rannych, za chwileczkę czuli się znowuż bezpieczniej i znowuż atakowali. No ale takimi prawami rządzi się pole walki. Więc tutaj wiedzieliśmy, że jesteśmy żołnierzami i musimy sobie z tym poradzić. Natomiast ja podkreślę jeszcze raz, że ta cała sytuacja, która była w Karbali, to świadczy o tym, że zespół może dużo. Nie w pojedynczy sam dowódca. No sam bym nic nie zrobił. No. Dlatego pragnę jeszcze raz podziękować tym żołnierzom, którzy mnie słuchają. Dziękuję za dobrą robotę. Ale to nie tylko w Karbali żołnierze zrobili dobrą robotę, bo na innych zmianach również. Więc to akurat tu mówimy o Karbali. Ale były jeszcze inne potyczki ogniowe na innych zmianach, o których się mniej mówi. Może warto, że ci dowódcy, którzy brali w nich udział, może też by zaczęli o tym mówić. Ale tu wracamy do tego, co niektóre panie na początku zdeklarowały się do wypowiedzi w książce, później zrezygnowały. Może część dowódców też powinna opowiedzieć swoją historię i zbudowałoby się więcej tych sytuacji, gdzie polski żołnierz brał udział w tych walkach. Myślę, że możemy się też spotkać z takimi słowami krytyki, panie pułkowniku, że oto tutaj jesteśmy apologetami wojen oraz tego, żeby właśnie wysyłać ludzi na śmierć. Mam wrażenie, że nie o to chodzi w naszej tutaj rozmowie, prawda? I to od razu musimy też pod koniec wyjaśnić. Natomiast to, co mi się niestety nie podobało, jeżeli chodzi o Karbalę, to film. A nie podobało mi się dlatego, że armia Mahdiego to nie była taka po prostu zbieranina tylko i wyłącznie latających dzikusów, którzy krzyczą, strzelają. Natomiast to była jednak pewnego rodzaju też hierarchiczna formacja, też formacja w miarę szkolona i też bezwzględna, więc wy walczyliście bez strat własnych z bardzo poważnym wrogiem, bo tak przynajmniej ja to rozumiem. Czy pan podziela mój pogląd? Nie chce pan krytykować filmu, rozumiem, ale... Nie, no film uważam, że był przełomowym filmem wojennym w polskiej kinematografii. Uważam, że bardzo dobry. A przełomowym dlaczego? Dlatego, że to był pierwszy film, który mówił o takich wojennych potyczkach czy operacjach współczesnego żołnierza, bo to się działo tak naprawdę no, stosunkowo niedawno i tak naprawdę ci ludzie dalej chodzą, gdzieś są. To wskazuje o tym, że polski żołnierz jest bohaterem. Nie Kaliciak jest bohaterem. Bohaterem jest polski żołnierz. Ogólnie takie jest przesłanie o tych żołnierzach, którzy walczyli gdzieś na misji i którzy z jakichś powodów nie byli docenieni. Wspomniał pan o tym, że nazywano nas najemnikami, co nas bardzo po prostu no, bolało, bo nie byliśmy żadnymi najemnikami. No ale też każdy ma prawo do swojego sądu, ale film pokazał to, że my tam pojechaliśmy reprezentując tak naprawdę Polskę, polski rząd, bo to wysłał nas rząd demokratyczny, więc tak naprawdę wysłał nas społeczeństwo, bo jak tak będziemy sobie analogicznie do wszystkiego szli, to kto wybiera rząd? Wybiera społeczeństwo poprzez wolne wybory, więc wysłało nas tam społeczeństwo, które później próbowało, oczywiście nie wszyscy, bo bardzo szerokie spektrum społeczeństwa darzy nas za to jakimś tam zaufaniem i dziękuję za to, co zrobiliśmy, bo żołnierz polski na misji nigdy tej biało-czerwonej flagi, którą nosimy na ramieniu, nie zhańbił. I teraz jeszcze pytanie ostatnie. Proszę powiedzieć, te 20 lat zwiększonego uczestnictwa kobiet właśnie w Wojsku Polskim, ale nie o kobietach. Co się zmieniło w tej armii? Może pan to jakoś tak zrekapitulować? Co się wydarzyło przez te ostatnie 20 lat od wstąpienia Polski do NATO i od właśnie tych wyjazdów misyjnych, które mam wrażenie, że polskiemu wojsku, a dowództwu, a w szczególności generalicji dało bardzo dużo. Znaczy, jeszcze raz mówię, z mojej płaszczyzny, z mojej perspektywy, od dowódcy kompanii, bo tak naprawdę od kapitana, kiedy weszliśmy do NATO, to byłem w stopniu porucznika, później awansowałem do kapitana, zmieniło się bardzo dużo. Świadczy to o tym, że wyciągamy wnioski jako żołnierze. Te misje nam pokazały, że inne armie mają inne wyposażenie, ale my wcale nie mamy gorszego, tak? Czyli ta fascynacja naszymi koalicjantami jest... Bardzo dobrze, że ona jest, ale udowodniła nam również ta bezpośrednia konfrontacja, że my nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę, że jesteśmy dobrze wyszkoleni, że w jakiś sposób nadążamy za tymi nowinkami technicznymi. Oczywiście chciałoby się, żeby ich było coraz więcej i żeby ten żołnierz był coraz lepiej wyposażony, ale na chwilę obecną uważam, to wszystko idzie w dobrym kierunku. No i jakbym miał porównywać się do innych nacji, to uważam, że potrafilibyśmy sobie poradzić z każdym zadaniem. A jak sobie kobiety radzą ze stresem bojowym? Jak kobiety w Wojsku Polskim wywalczyły sobie tą pozycję, którą mają, bo tak też się działo? Dlaczego nie służą na łodziach podwodnych, a także jak wyglądała w ogóle historia służby kobiet w wojsku, nie tylko polskim współczesnym, ale chociażby od XIX wieku? O tym wszystkim można przeczytać w książce pułkownika Grzegorza Kaliciaka Bez taryfy ulgowej. Kobiety w wojsku. Historie kobiet służących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo panu dziękuję, panie pułkowniku, za poświęcenie tego późnego czasu. Ja już mówię państwu do usłyszenia, dobranoc i dziękuję. Michał Żakowski. You can lean on me, brother, I believe you've carried too long. You can lean on me, brother, I believe you've carried too long. You can lean on me, brother, I believe you've carried too long. It's such a long, long way back home.